ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 28 तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अनुवाद। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानने हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को जाने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है या जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए या अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सच्चित आनंद है और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाते हैं और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है क्योंकि ये परिस्थिति जन्म जन्य परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई है। यह जनता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्ववित कहलाता है क्योंकि यह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तत्ववित् इस श्लोक का विषय है। तत्ववित् व्यक्ति, अब सब थोड़ा इस तरफ आ जाए और जरा सा आपके सब फोन को बंद कीजिए। तो इस श्लोक का विषय है तत्वविद व्यक्ति। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का श्लोक निदर्शन करते, वदन्ति तत् तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्यते, कि तत्वविद व्यक्तियों कैसे तत्व, मूल तत्व, परम सत्य को जानते हैं। इस तीन विभाग में जो विभाजित नहीं है, अद्वय तत्व अर्थात वो परम तत्व एक वस्तु है, तीन परिप्रेक्ष्य में समझना है। ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान श्री भगवान। तो इस तत्व भगवत तत्व मूल तत्व है, और इस परम सत्य को समझने से और सभी प्रकार के तत्वों समझ जाते हैं। यथा भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो यो मामेव समूढ़ो, तो पूर्ण रूप से पूर्ण श्रद्धा के साथ जानते हैं कि मैं कृष्णा परम सत्य भगवान हूं, पुरुषोत्तम, तो सभी अन्य पुरुषों से उत्तम, उत्तम पुरुष भगवान, जो इस प्रकार मुझको समझते है, सर्वविद, वो सब कुछ जानते हैं, जो सभी तत्वों के वेता है, और इसलिए मेरा भजन करते हैं, सभी प्रकार से मेरा भजन करते हैं। तो इस प्रकार भी इसके पहले भगवद गीता में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मथ सर्वं प्रभाते इति मत्वा। ये मत्वा शब्द इस श्लोक, आज का श्लोक में भी आते, इति मत्वा न सज्जते, और अहम सर्वस्य प्रभो मथ सर्वं प्रभाते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव समन्विता। तो तत्व की भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है, इसलिए वे भगवान है, और जो इस तत्व को समझते हैं तो भाव से, भाव युक्त होकर भगवान का भजन करते हैं। तो इस भगवद गीता जो भगवान की वाणी है, इसका उद्देश्य है हमारा परिप्रेक्ष्य को परिवर्तन करना। तो अभी हमारा परिप्रेक्ष्य है जैसे काल बल और शायद असंख्य बार बल, ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, इस परिप्रेक्ष्य, इस भूल धारणा, संपूर्ण भूल धारणा, प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से होते हैं, और शुद्ध परिप्रेक्ष्य, वास्तव सत्य का परिप्रेक्ष्य कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं, कृष्ण ईश्वर है, वे भोगता है, और इसलिए उनकी सेवा करना। तो परिप्रेक्ष्य परिवर्तन करने के साथ तो भावना भी परिवर्तित होते हैं। जब तक हम ईश्वर हम भोगी से इस भूल धारणा से सब कुछ देखते हैं, तब तक हमारी भावना तो भक्तिहीन होगी। मैं जगत का केंद्र बिंदु हूं और हमारे सब प्रयासों इस वो सब कुछ को नियंत्रण करने वो प्रयास होगा और सब कुछ और सब को शोषण करने का प्रयास होगा। और जब हम समझते कि मैं नियंत्रित हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, फिर इति मत्वा भजन्ते माम, यहां पर इति मत्वा न सज्जते। जब हम समझते कि गुण और कर्म ये दो तत्व तो कैसे उनका परस्पर क्रिया होते हैं, कि जब हम देखते हैं कि सब कुछ ये प्रकृति के तीन गुण भगवान की माया शक्ति से संचालित होती है और मैं आत्मा हूं, मैं इस तीन गुणों का संबंध में नहीं, मेरा कुछ वास्तव संबंध नहीं है, फिर हम गुणातीत होते हैं। तो जब हम ऐसे समझते तो तब से हम कृष्ण भक्ति से सब कुछ करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं और ये दास या भाव भक्ति भावना का आरंभ है। तो ये दास्य भाव किस प्रकार, तो गुलाम जैसे नहीं है, तो सब कृष्ण दास ये दास्य कैसे होते है? तो प्रेम भाव से सेवा होती है इस भौतिक जगत में। वो सेवा जो होती है, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करते है तो किस लिए? पैसा कमाने के लिए या भौतिक धर्म पालन करने के लिए? ये मेरे पिताजी की और उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। तो उसमें कुछ प्रीति भी होती है, लेकिन वो प्रीति मायिक प्रीति है, शुद्ध प्रीति नहीं है। परंतु कृष्ण भक्ति में वो भक्ति भावना वो स्वाभाविक प्रेम प्रीति होती है। तो इति मत्वा न सज्जते, जो जानते हैं तो कैसे प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः, किस प्रकार ये भौतिक प्रकृति भौतिक माया का प्रभाव से प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से सब प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव के अनुसार सब काम करते हैं और सोचते कि मैं स्वतंत्र करता हूं। तो वो व्यक्ति जो ये सब देखते हैं शास्त्र भगवद गीता का विचार के अनुसार, ये प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से अतीत होते हैं और इस प्रकार इति मत्वा न सज्जते, इस प्रकार ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होते। तो पहले समझना चाहिए कि प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव कैसे होते हैं। तो ये सब तत्व अच्छी तरह समझना कठिन है, क्योंकि ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति कैसे चलते रहते हैं, बहुत जटिल होते हैं। और कर्म, तो कर्म कैसे, कर्म करने से कर्म बंधन होते हैं, और कैसे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, ये सब बहुत जटिल तत्व है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं किम कर्म किम अकर्मे इति कवयोऽपि अत्र मोहिताः, क्या कर्म है क्या अकर्म है ये सब समझने में कवयोऽपि अत्र, कवि अर्थात ज्ञानी जन वे भी मोहित होते हैं। तो इस श्लोक में तत्वविद शब्द है, ये तत्वविद का मतलब ज्ञानी पंडित, लेकिन बहुत ज्ञानी और पंडित है जो तत्वविद नहीं है, बहुत कुछ जानते शास्त्र ज्ञान है। पंडित का अर्थ है जो शास्त्र ज्ञानी है, परंतु बहुत है जो पंडित है परंतु तत्वविद नहीं है, सिद्धांतविद नहीं है, अच्छी तरह नहीं समझते। आज तक भारत में ऐसे बहुत बहुत नहीं कुछ है पंडित, शास्त्र पंडित है, परंतु मायावाद या स्मार्थवाद या शाक्तवाद से प्रभावित होने से वे तत्वविद नहीं है। आपन को मानते वे तत्वविद है, कल उसके बारे में बोला वे विमुक्त मानी हो सकते, वे सोचते कि मैं मुक्त हूं माया से, परंतु वे माया में और बहुत ज्यादा गहरे में फंस गए हैं, क्योंकि वे सोचते वे मुक्त है लेकिन केवल मुक्त मानी है, खाली उनका मत है या कि वे मुक्त है। तो तत्वविद होना चाहिए। प्रकृति के तीन गुण का क्या प्रभाव होते हैं और कैसे लोग सत्वगुण से प्रभावित होने से या रजोगुण से या तमोगुण से कैसे काम करते, और इसलिए इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा विस्तृत वर्णन है। तो कई मतलब भगवद गीता में वो संक्षेप में पूरा तत्व ज्ञान का वर्णन है, तो संक्षेप में है भगवद गीता, परंतु उसमें विस्तार में थोड़ा विस्तार में संक्षेप में जितने संभव हो विस्तार, अर्थात भगवद गीता में ये विषय बहुत आलोचित होते हैं श्री कृष्ण के द्वारा, गुण प्रकृति के तीन गुणों का क्या क्या प्रभाव होता है, सत्वगुण में तमगुण में रजगुण में किस प्रकार का ज्ञान होते हैं अर्थात दृष्टि होते हैं, और सत्वगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव से क्या क्या फल मिलते हैं लोग, तो आहार किस प्रकार खाना सत्वगुणी रजगुणी तमगुणी लोग की प्रिय है, उनका आचरण किस प्रकार होते हैं, तो ऐसे ही तीन गुणों का प्रभाव का वर्णन होते हैं। तो श्री कृष्ण का उद्देश्य है कि हम उन का वर्णन सुन के समझ लेंगे प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव क्या होते हैं, और इस प्रकार विचार करके ये प्रकृति की तीन गुण का प्रभाव से हम मुक्त होंगे। भगवद गीता में ये तीन गुणों का प्रभाव का वर्णन है, और मुक्त पुरुषों का वर्णन वो भी है। तो ऐसे सुन के कि रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी व्यक्तियों का क्या क्या आचरण होते हैं, तो हमको चुना नहीं चाहिए कि ठीक है मैं सत्वगुणी होऊंगा रजोगुणी होऊंगा, नहीं ऐसा नहीं। तो देखना चाहिए कि पूर्ण जगत दुखमय है, और दुख कैसे होते हैं इस तीन गुण का प्रभाव से कर्म करना का फल होते हैं माया बंधन कर्म बंधन, इसलिए तीन गुणों से मुक्त होना चाहिए। तो तत्वविद होना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों के लिए इस भगवत गीता उपदेश परिवेशन किया। इस भगवत गीता आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश करने के लिए उपदेश है, और भगवत गीता की वाणी समझ के हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान में प्रवेश करना चाहिए। परंतु ये भगवद गीता इस ज्ञान जो है तो लघु जैसे या फलतू जैसे समझना नहीं चाहिए। ऐसा है कुछ तथाकथित वैष्णव जो भगवद गीता को विशेष महत्व नहीं देते, कहते ये भगवद गीता ये सब नीच लोग के लिए, हम उत्तम वैष्णव चूड़ामणि है, हमारे ये भगवद गीता सुनने का कोई जरूरत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान जो आया है अपनी भक्ति का रस आस्वादन करने के लिए, वे भी भगवद गीता के अनुसार शिक्षा दी। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम मिलते हैं कई बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता श्लोक प्रतिपादन करके शिक्षा देते हैं। तो कैसे हम प्रकृति का प्रभाव से मुक्त होंगे, तो इतना आसान नहीं है। बोलना कि कृष्ण भक्ति उत्तम है वो सहज है, वो सही है, परंतु वास्तव भक्ति का आरंभ होते हैं मांग छो भी अभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वास्तव भक्ति का फल व्यक्त होते हैं भौतिक प्रकृति के तीन गुण से अतीत होना की अवस्था में। तो जब तक हम तीन गुणों से प्रभावित होते तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है, और इसलिए भगवान और पूर्वाचार्यों हमको विधान दिया है जिससे हम आध्यात्मिक अवस्था में अधिष्ठित हो सकते हैं, जिससे हम प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं। वो विधान है साधना भक्ति, और यदि हम पालन करते हैं तो हम तीन गुणों का प्रभाव से हम धीरे धीरे उससे मुक्त होंगे, और यदि हम पालन नहीं करते हैं तो खाली मैं दीक्षित हूं, मैं ज्येष्ठ भक्त हूं, मैं 35 साल से भक्ति करता हूं, तो ये सब बोलने से सोचने से फायदा नहीं होगा। तो साधना भक्ति का मतलब सुबह सुबह उठना, यदि हम उठते हैं हम लाभवान होते हैं, हम मंगल आरती में उपस्थित होते और हमारा जीवन मंगल होते, और यदि हम आराम करते हैं तो हम तमगुण से प्रभावित रहते हैं और मंगल नहीं मिलते। तो इस प्रकार साधना भक्ति पालन करने से हम धीरे धीरे प्रकृति का प्रभाव से, भौतिक प्रकृति का प्रभाव से मुक्त होते हैं, और यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हम क्या कहते हैं, किस लिए हम भक्ति में आए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली गुरु का आशीर्वाद से हम कुछ भी प्रयास नहीं करके, गुरु का गुरु कृपा ही केवल हम बोल के हमारी भक्ति पूर्ण होगी, ऐसे नहीं होते। गुरु कृपा है उनका उपदेश, उठो उठो रे उठो रे भाई, आर्थो समय नहीं, अभी अवसर है इस मानव जीवन में। तो मानव जीवन का अंत के बाद, तो अगर यमराज के पास जाकर हम बोलते तो मुझको दूसरा अवसर दे दो कहते हैं, तो यमराज हमको बोलते देंगे जो ठीक है दूंगा, लेकिन 84 लाख जीव जाति धारण करने के पश्चात और कुछ समय मेरे गेस्ट हाउस में तुमको रहना पड़ेगा, मेरे गेस्ट होंगे। तो यही फल है प्रकृति के तीन गुण से प्रभावित होने का। तो ये भगवद गीता वो तत्व जो इसमें है तो महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए एक चैतन्य चरितामृत में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की माधुरी लीला का वर्णन है, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोले अचिते न कर आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य रामानस। जो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की बहुत बहुत माधुरी लीला का वर्णन है, परंतु उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के लेखक, उसमें वे सिद्धांत तत्व ज्ञान भी लिखते हैं, और यही मंतव्य भी कहते हैं कि ये सब तत्व ज्ञान समझने में, सिद्धांत समझने में आलसी मत हो, क्योंकि सिद्धांत समझने से मन सुदृढ़ रूप से कृष्ण पर आसक्त होते हैं। तो ऐसे है कुछ भक्त तो चैतन्य चरितामृत से केवल अमृत लेना चाहते हैं, और वो तत्व ज्ञान जो उसमें है तो ऐसे लोग का मत में वो अमृत नहीं है। लेकिन चैतन्य चरितामृत तो सब कुछ अमृत है, जिसमें वो चैतन्य तत्व ज्ञान प्रदत्त है वो भी अमृत है। तो भगवद गीता भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये महाभारत का महाभारत वो भी अमृत है। ये महाभारत का पूर्ण अमृत है या विशेष अमृत है, और विशेष का ये भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम उनका श्रीमुख से विनिश्रित वाणी है। गीता भगवद गीता गंगा जैसे भावनी, गीता वाणी गंगा जैसी भावनी है, और जो इस भगवद गीता जो गंगा जैसे वो इस अमृत को पीते हैं वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। तो ये सब तत्व को समझना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस अंश में श्री कृष्ण प्रकृति त्रिगुणों का प्रभाव और कैसे लोग त्रिगुण का प्रभाव से काम करते हैं ये सब वर्णन करते हैं। तो हमको ये सब समझना चाहिए, फिर हम तत्वविद होंगे। और सभी अवस्था में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये सत्व गुण का प्रभाव है, रज गुण का प्रभाव है, तम गुण का प्रभाव है, ये कृष्ण भक्ति अंतरंग शक्ति का प्रभाव है। तो भौतिक दृष्टि में या जगत दृष्टि में हम देखते हैं ये व्यक्ति मेरा बंधु है और वो मेरा शत्रु है, घर से कहो हम हिंदू है, हम भारतीय है और पाकिस्तानी सब हमारे दुश्मन है, और गोलोक दृष्टि में हम देखते हैं कि पूरा जगत चाहे भी भारतीय है या हिंदू है या मुसलमान है या पाकिस्तानी है या मानव है या ऊंट कुत्ता कीट कृमि और सब प्राणी माया मुग्ध है। पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण से आते हैं और उनका अध्यक्ष के अनुसार सब कुछ चलते हैं। वो श्लोक क्या है? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। तो इस परिप्रेक्ष्य से सब कुछ देखना चाहिए, फिर हम माया से मोहित नहीं होंगे हम। और वो परीक्षा है, इति मत्वा न सज्जते, न सज्जते अर्थात आसक्त होते न, हम इंद्रिय तृप्ति पर आसक्त नहीं होंगे। जो जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जिनके मन भक्ति में तन्मय है, तो है उसका परीक्षा है। भक्ति परेश अनुभावो विरक्ति रण्यत्र। भक्ति क्या है? भक्ति परिश अर्थात भगवान का अनुभव करना, और जो वास्तव में भगवान का अनुभव करते हैं वे भक्ति परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र, और सब कुछ जो भगवान की भक्ति नहीं है अर्थात सब भौतिक प्रयासम इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करना विरक्ति अनासक्ति होती है ये सबों के लिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो से पूछे। Do we have a system to send questions through the internet? That should be the answer. I think not, because I didn't say to him. From tomorrow, we should do that. Or an email address देना चाहिए जिससे लोग जो टीवी से देख रहे कोई है देखने वाले doesn't say. Huh? Four people watching. In English it'll be more. हरे कृष्ण महाराज, नारद जी आपने कहा कि गीता जो पढ़ते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। गीता जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं तत्ववित भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार, जो उस प्रकार गीता पढ़ते हैं मुक्त हो जाते हैं, और जो मायावादियों का मार्गदर्शन के अनुसार गीता पढ़ते हैं तो विमुक्त मानी होते हैं, मानते हैं कि मैं मुक्त हूं लेकिन वास्तव में नहीं। आपका क्या प्रश्न था? उत्तर भी मैं हरे कृष्ण माइक से कहो, मैं आपकी बात सुनूंगा माइक के बिना, लेकिन जो दूर में है नहीं सुनेंगे। हरे कृष्ण, हम देखते हैं कि हमको भी समझता है कि प्रीडोमिनेंटली हम अलग अलग गुणों से प्रभावित होते हैं, तो हम साधना उसी का करते हैं, तो क्या उसमें अलग अलग गुणों के लिए उनके विजय मिलने के लिए कोई स्पेसिफिक साधना करनी चाहिए? स्पेसिफिक साधना सबके लिए तो एक ही साधना होती है। कई भक्त आते हैं मुझको विशेष उपदेश दे दो, क्यों तुम जीव नहीं हो? ये उपदेश जो है भक्ति रसामृत सिंधु में वो सबके लिए है, मैं विशेष हूं इसलिए मुझको विशेष उपदेश दे दो। तो उपदेश है तो हरे कृष्ण बोलो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, सेवा करो, और सब कुछ जो भक्ति रसामृत सिंधु में है वो सब पालन करो, वो सब पहले करो, फिर अगर एक विशेष उपदेश है तो सऊदी अरेबिया जाकर प्रचार करो, ऐसे अगर विशेष उपदेश चाहते हो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले प्राथमिक उपदेश पालन करो मुझको। पहले लोग जो 2+2=4 नहीं जानते और मुझको PhD ऐसी शिक्षा दे दो तो कैसे पूछते। दूसरी बात है कि आप बोले कि हम तीन गुणों से प्रभावित है, तो ऐसा नहीं है कि जो तमोगुणी है उनके लिए अलग साधना होती है, जो राजगुणी है उनके लिए अलग से नहीं, परंतु जो शुद्ध भक्त होने की इच्छा नहीं है उनके लिए ये वो साधना भक्ति करने से वो फल जो शुद्ध भक्ति वो नहीं मिलते। भगवत की तृतीय स्कंध में कपिल देव भगवान का उपदेश में सात्विक राजसिक और तामसिक भक्ति का वर्णन है। तो भक्ति त्रिगुण के अतीत है, परंतु है कुछ लोग जो तम गुण का प्रभाव से भक्ति करते, तो भक्ति जो त्रिगुण के अतीत है, लोग जो तमगुण से प्रभावित होते भक्ति करते हैं किस प्रकार, दूसरों को द्वेष करके। तो हे भगवान मुझको अनुग्रह करो और मेरे सब शत्रुओं को मारो, इस प्रकार भक्ति हो सकती। मैं भक्ति करता हूं लेकिन सबको द्वेष करता हूं। तो ऐसे है कुछ लोग जो भक्ति करते फिर भी उनका हृदय में वो भक्ति भावना नहीं होते। क्यों? क्योंकि साथ साथ तामक हृदय में तमगुण का पोषण करते, और जो राजसिक है करते हैं भक्ति परंतु लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए करते, और जो सत्वगुणी है तो भक्ति करते श्री कृष्ण की प्रीति के लिए नहीं है, तो शांति मिलना चाहते हैं और कि मैं अच्छा साधु बन जाऊंगा ऐसे, ज्यादा धार्मिक होने चाहते हैं। तो भक्ति में, शुद्ध भक्ति में धर्म अधर्म का विचार नहीं है, ये सब और हम शांत रहेंगे। तो मैं प्रचार नहीं करूंगा खाली मंदिर में बैठ के ऐसा शांत रहूंगा, तो वो भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान अर्जुन की इस प्रकार इच्छा थी, मैं साधु बन जाऊंगा, और कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल ठीक है साधु बन जाओ लड़ाई करके, मेरी इच्छा कृष्ण की इच्छा के अनुसार। तो ये सब समझना चाहिए, शुद्ध भक्ति है जो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए है और क्या। अभी हम समाप्त करेंगे कल। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गौर हरि गौर हरि।